wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 500 nowych zachorowań w Polsce na COVID-19, zmarło 6 osób. Pogląd na najważniejsze dla kraju sprawy jest w wielu środowiskach politycznych taki sam, mówił w Polskim Radiu wiceszef Kancelarii Prezydenta. 4 lata więzienia grożą kierowcy, który potrącił dziecko i uciekł. 502 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Po 2 dniach spadku liczba zakażeń znowu przekroczyła 500. 6 osób zmarło, prawie 190 wyzdrowiało, informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych zakażeń jest cały czas na Śląsku. Na świecie z kolei jest już ponad 650 tysięcy śmiertelnych ofiar oraz 16,5 miliona zachorowań. Ogółem wyzdrowiało ponad 10 milionów osób. Najgorsza sytuacja od wielu tygodni utrzymuje się w Stanach Zjednoczonych. Zmarło tam 150 tysięcy osób, a liczba zakażeń to prawie 4,5 miliona. Z powodu pandemii zmieniono miejsce pierwszej debaty prezydenckiej i dojdzie do niej pod koniec września nie w Indianie, ale w Ohio. Tymczasem republikanie przedstawili nowy plan ratunkowy dla osób i firm dotkniętych koronawirusem. Jego wartość to $1 bilion. W Brazylii, gdzie zmarło 87 tysięcy osób, związki zawodowe oskarżyły prezydenta Bolsonaro o zbrodnie przeciwko ludzkości. W wysłanym do Trybunału w Hadze wniosku argumentują, że prezydent bagatelizował koronawirusa i namawiałby lekceważyć zalecenia sanitarne, czym pośrednio przyczynił się do śmierci tysięcy osób. W Hiszpanii od piątku zanotowano już 6 tysięcy nowych zachorowań. Rośnie także liczba zakażeń we Francji. Belgia z kolei rozważa powrót do lockdownu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pogląd na polskie sprawy wśród różnych opcji politycznych jest w wielu przypadkach podobny lub tożsamy, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Paweł Mucha dodał, że w ważnych dla kraju kwestiach prezydent będzie szukał porozumienia w różnych środowiskach. Mówi o zupełnie fundamentalnych rzeczach, takich jak wzajemny szacunek do partnerów i mówi też o potrzebie współdziałania i wiemy, że w wielu sprawach jest podobny pogląd przedstawicieli wielu środowisk politycznych i to w praktyce będzie w sprawowaniu urzędu pana prezydenta też pewna stała takie współdziałanie. Kilka dni po setnej rocznicy powołania rządu obrony narodowej minister przypomniał, że tworzyli go ludzie z różnych ugrupowań. Są zarzuty dla mężczyzny, który w powiecie sokołowskim na Mazowszu potrącił samochodem dziecko i uciekł. Kierowca nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 4 lat więzienia. Do wypadku doszło w sobotę w miejscowości Nowomodna w gminie Jabłonna Lacka. 31-letni kierowca potrącił 7-latka. Dziecko z obrażeniami ciała przetransportowano do szpitala. Mówi Leszek Soczewka z prokuratury rejonowej w Sokołowie Podlaskim. Mężczyzna ma zarzut właśnie spowodowania wypadku, kierują w stanie nietrzeźwości, ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także kierowanie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego. Wczoraj został skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dzisiaj ten wniosek będzie rozpoznany przez sąd. Zatrzymany w chwili wypadku miał ponad 3,5 promila alkoholu. Teraz prokuratura będzie zbierać opinie biegłych, a także przesłuchiwać świadków. Mówiła Aneta Borkowska z Polskiego Radia RDC. Upalne dni mogą być niebezpieczne, szczególnie dla starszych osób. Seniorzy nie powinni wychodzić z domu, gdy słońce grzeje najmocniej. Jeśli jednak jest to konieczne, to do wyjścia trzeba się odpowiednio przygotować, mówi dr Anna Osławska z Centrum Klinicznego w Katowicach. Nakrycie głowy, najlepiej kapelusz słomkowy, kaszkiet z daszkiem. Dawniej się stosowało parasolki, teraz to jakoś już wyszło z mody. Również nawadniać organizm. Czyli dziennie do 2,5 litra płynów. Nie powinniśmy pić słodkich napojów, czyli najlepsza jest woda. Może to być woda lekko schłodzona. Jak wystąpią jakieś okresy, że jest mocno przegrzany organizm, no to należy go schładzać. Najlepsza jest chłodna kąpiel albo kompresy chłodne na czoło, na odkryte powierzchnie ciała. Należy też w upalne dni i nie tylko jeść dużo owoców i warzyw. Jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na Wawelu udostępniono turystom. Nowa trasa prowadzi przez dziedziniec Batorego i rezerwat archeologiczny dawnego kościoła świętego Gereona. Odkrywa przed zwiedzającymi najstarsze zachowane fragmenty zamku, mówi wicedyrektor Wawelu Sławomir Majoch. Przewodnik będzie, mam nadzieję, obszernie opowiadał ciekawie o historii odkryć archeologicznych. Natomiast my będziemy mogli zobaczyć dwie budowle, które się na siebie nałożyły, z fazy romańskiej i z fazy gotyckiej. Temu będzie towarzyszyć prezentacja multimedialna. Romańska świątynia Gereona powstała w XI wieku, a gotycka kaplica Marii Egipcjanki łączy się z postacią Kazimierza Wielkiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mint Car, miętowy samochodzik zespół The Cure, przebojowo, bo oni mają takie mniej przebojowe utwory, ale wybieramy te bardzo przebojowe. A już chyba wiem, o co mogło im chodzić z tym miętowym samochodzikiem, to po prostu samochód w kolorze mięty. Był taki obrazek, była taka możliwość chyba z okładki singla, no ale to zupełnie inna sprawa. W takich okolicznościach przyrody jadę urodzić czwartego brzdąca. Ho, ho, ho. Trzymajcie kciuki w tym szalonym świecie, napisała Natalia. No i rzeczywiście jeszcze nas słyszy i słucha. Bardzo dziękujemy. 13 liczbą albo słownie @polskieradio.pl. I jeszcze przypomnę, że na Facebooku, na fanpage'u Trójki można zobaczyć, w jakich warunkach dzisiaj pracujemy. Pan Maciej napisał, że wystrój studia przypomina mi izbę pamięci w podstawówce. Tak? No. Te klosze może takie kryształowe. Klosze, tak. Klosze to takie bardziej eleganckie. Na podstawówkę to chyba to boazeria, tak. No właśnie. Jeszcze to Państwu chyba obfotografujemy, jak obiecaliśmy. Tak, a teraz może Monika Brodka, bo później się przeniesiemy do jednej z warszawskich dzielnic. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Yeah. Warsowi i Monika Brodka. Ja ostatnio miałam okazję przejść się po warszawskiej Pradze i to jest jednak taka zupełnie inna dzielnica niż cała Warszawa. Uwielbiam się przechadzać tamtymi uliczkami, bo tam jest w tej chwili już trochę nowocześniej, ale dalej można zobaczyć na przykład takie stare witryny sklepowe, chociażby sklep z firankami. To wygląda dalej jak w latach 90. czas się zatrzymał, mimo że wszystko dookoła jest nowoczesne. Przy okazji odwiedziłam też Muzeum Warszawskiej Pragi, po którym oprowadzała mnie pani Anna Kraus, specjalistka do spraw edukacji. I jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, zanim wejdziemy do muzeum, to jest to, że w muzeum oczywiście musiałyśmy być w maseczkach. Wchodzimy teraz do sali targu praskiego. Po środku mamy instalację artystyczną Latający dywan. To nawiązanie do praskich bazarów. Teraz czas wspomnieć o bazarze Różyckiego, który mieści się tuż po sąsiedzku, tuż za Muzeum Warszawskiej Pragi. Ten bazar jest ważnym miejscem pamięci. Dlaczego? On powstaje już w roku 1882 i jest to jedno z pierwszych prywatnych targowisk w Warszawie. Co my tu możemy zobaczyć? Bo widzę, że tak, jest i paszport, jest suszarka. To są rzeczy w zasadzie, można powiedzieć, od sasa do lasa. Chciałam właśnie powiedzieć, że nie do końca. One są z tej samej epoki, głównie z epoki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To właśnie wtedy bazar nabiera znaczenia. Dlaczego? Handel jest kontrolowany przez państwo, ale nad bazarami nie można roztoczyć pełnej kontroli. Tu można kupić i towar, który mieszkańcy Warszawy i okolic dostają od swoich krewnych w Stanach. Tu można kupić też nielegalną prasę, prasę podziemną, książki wydawane w drugim obiegu. I wtedy jeszcze, w czasach PRL-u, na bazarze można było kupić produkty żywnościowe. A tutaj z drugiej strony widzę ogromną kasę fiskalną. Tak, jesteśmy teraz przy ekspozytorze, który nam przypomina swoim wyglądem budkę z bazaru Różyckiego. Ten konkretny ekspozytor poświęcony jest handlowi. Stąd kasa, taka jaka była używana w epoce naszych prababć i pradziadków. A proszę zauważyć, że mamy tu nie tylko liczby, ale także litery. I widzę też liczydła, a tutaj mnie zastanawia ten hak taki dosyć dziwny. To jest laska do mierzenia konia. Używali jej handlarze, którzy zajmowali się handlem końmi na warszawskiej Pradze. To może być zadziwiające dla słuchaczy, ale targowisko znajdowało się pierwotnie w miejscu, gdzie dzisiaj jest osiedle Port Praski. Później ten targ koński przeniesiono na teren, gdzie dziś znajduje się kościół świętego Floriana. Chciałam jeszcze zobaczyć coś, co zostało określone jako maszyna do robienia kajzerek. Czy to się gdzieś tutaj znajduje? Maszyna do robienia kajzerek, kolejny ekspozytor poświęcony rzemiosłu. Maszyna pochodzi z lat 30. XX wieku. Ale ona musiała nadawać jakiś specjalny kształt tym bułkom. One chyba nie były duże z tego, co widzę. Takie mini kajzerki dzisiaj byśmy powiedzieli. Widzimy, do kogo należała ta maszyna. Właściwie nazywały się kałasa i sprzedawał bułki w sklepie przy ulicy Bielańskiej 9. Tak głosi napis na maszynie. Tak, maszyna do robienia kajzerek, a poza tym można zobaczyć w Muzeum Warszawskiej Pragi jeszcze wiele innych bardzo ciekawych sprzętów i eksponatów, które o historii Pragi opowiadają. A skoro tak, to pozostańmy jeszcze w Warszawie. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham, to mnie.

LP na antenie radiowej Trójki. Zbliża się 11.30, a ja przypomnę, że czekamy na maile od Państwa. 13@polskieradio.pl pisane słowem, słownie, tak, bądź i znowu się zawieszam liczbą. Tą liczbą. Liczbą. Mhm. Chyba nigdy się tego nie nauczymy, chociaż to jest proste i bardzo. Pan Marcin napisał, kiedy słyszę o zespole Depeche Mode, to zawsze kojarzy mi się on z małym, szczęśliwym pieskiem. Wiąże się to z tym, że kilkanaście lat temu mój dobry znajomy miał Maltańczyka, którego nazwał Depeche. Bardzo to słodkie jest. To wspomnienie utkwiło mi w pamięci i ten zespół zawsze będzie mi się kojarzył z nim. Dziękujemy za takie wspomnienia. Zresztą, co tu dużo gadać, proszę Państwa, Depeche Mode, obojętnie w jakiej konfiguracji by się nie pojawili na antenie, to zawsze jest odzew z drugiej strony. Czy za kilka lat na przykład też tak będzie z tym artystą? autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jako Państwu przypomnimy, że po godzinie 12 między innymi Daniel Wyszogrodzki, czyli klucz do autostrady, jego opowieści o świecie popkultury, szeroko rozumianej, no a jeszcze powieść jest przed godziną 12, którą przygotowuje bardzo pieczołowicie, analitycznie, detalicznie Baszka Marcinik. Baszka Marcinik w przyszłym tygodniu nam o tym opowie sama osobiście, jak się te powieści przygotowuje, tak, to już dokładnie zdradzę. Bo też chcemy Państwu troszeczkę tej radiowej kuchni jednak w tych audycjach do 13 pokazywać. A telefony dzwonią. Powiem panu, coś tam się przydarzyło. Coś były godziny poranne, wracałem z grzybów i na takim parkingu leśnym stało jedno auto, drzwi były otwarte, siedziało na ławce obok, przy takim stoliku dwoje osób, z prawie pustym koszykiem. I mówią, panie, gdzie pan nazbierał tyle grzybów? I takie ładne, bo same kurki. A ja mówię, że jeżeli chcą, to ich zaprowadzę w te miejsce, bo usłyszałem, że w radiu gra Trójka. Odprowadziłem ich do tego miejsca, to niedaleko jakieś było 300-400 metrów, tam my sobie nazbierali tych kurek, bo to zostawiłem sobie na jutro. I wracamy do tego już parkingu i tak żegnamy się i ta pani tak mówi, wie pan co, mówi, pan to ma ten głos taki podobny do tego pana, co tak dzwoni do Trójki, wymieniła tego pana imię. Ja mówię, pani co, mówię, to jest kilka osób mi tak powiedziało. Pan Adam, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco i dziękujemy. Ja się chyba wybiorę do pana Adama, jak tam grzyby są, bardzo chętnie. Lubisz? Oczywiście, zbieranie grzybów to najlepsze, co może być na jesieni. Tym się, moja droga koleżanko radiowa, różnimy, bo ja... Bo nie umiesz pewnie zbierać, ja cię i nie umiem, nauczyć. I nie lubię. Przyznam szczerze. Booth and the Bad Angel, I Believe. Jakaż to jest przepiękna piosenka. To be chained or to To już nasza tradycja, że zawsze proszę Gabi na antenie o to. Mogą Państwo odnieść wrażenie, że my się nie przygotowujemy do audycji, ale też pozostawiamy sobie margines spontaniczności. Booth and the Bad Angel, Tim Booth z zespołu James i Angelo Badalamenti, I Believe przed chwilą. Jacy Stąsi na dzisiaj? Proszę mi powiedzieć, żebym ja to mógł przygotować. Co mi w tym momencie przyszło do głowy? Miss You. Miss You? Tak. Oj, ależ bardzo proszę, jest, nawet widzę, widzę w swoim katalogu teraz, na bardzo koncercie proszę. Też to wspaniale brzmi. Beth Hart, Bad Woman Blues. Jak ona to zaśpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrała. Wspaniałe, aż ciarki przechodzą. No a teraz kolejny utwór, który wzbudza ciarki, szczególnie kiedy słyszymy go na żywo. I've been sleeping on think I'm crazy. Stopping on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Wspaniałe, prawda? No tak, chociaż przyznam szczerze, że jakoś nigdy wielkim fanem tego utworu nie byłem. No ale rzeczywiście coś jest w tym, że przecież przez tyle lat przetrwał i to przetrwał w wersji koncertowej. Stąd się w dalszym ciągu, przepraszam za słowo, używają go, kiedy są na scenie. Miss You. Mhm. A to była krótka wersja, bo na koncercie chyba 9 minut tak, trwa. Tak, tak, potrafią polecieć w kosmos. Państwo też lecą pięknie w kosmos telefonicznie, 22 i 7 trójek. Pan redaktor Stelak nas z kolegami tak zainspirował do takiego wspomnienia, bo powiedział, że Praga to jest muzyczna dzielnica, tak, punkowa. W Łodzi taką dzielnicą dla nas było Śródmieście, mieliśmy zespół heavy metalowy. I ten zespół heavy metalowy, proszę nam wierzyć, grał u księdza na plebanii, w bardzo dużym kościele Świętej Teresy. I graliśmy ten metal, graliśmy i kiedyś ksiądz do nas przyszedł i mówi, że może byście chociaż jakichś depeszów zagrali. My nie potrafiliśmy. A puenta jest taka, że ten ksiądz jest teraz duszpasterzem środowisk twórczych. No właśnie, wszystko pięknie się skończyło i historia muzyczna zatoczyła koło. Pozdrawiamy bardzo gorąco Łódź i okolice również. Blur. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got Brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. All the people do before, sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round. No i od razu prośby, czy na przykład Country House też mógłby się gdzieś pojawić tego zespołu. Pomyślimy za tydzień. Parklife, zespół Blur. Zespół Blur, bardzo fajnie na koniec tej godziny, bo jeszcze nie taki koniec, bo za chwilę mamy powieść. A dzisiaj cofniemy się o 40 lat i tak było w Gdańsku, w najsłynniejszym polskim sierpniu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Odczekałem, aż zamkną drzwi za sobą, wziąłem czapkę i za nimi na dwór. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 17. Stali i patrzyli się to na mnie, to na zamazanego tygrysa na wozie bez jednego słowa. Odszedłem o parę kroków, żeby w środku domu huku nie słyszeli, jakbym się o wóz odbijał. Wybrałem duży kasztan rosnący w pobliżu i oparłem się o niego, żeby mnie po każdym uderzeniu, jakby słoń bił, a tak przypuszczałem, nie musieli na nowo podnosić ani ustawiać. Zamknąłem oko, poddałem się do przodu twarzą. Bijcie, mówię i czekam. Słyszę ich koło mnie i dyszą i przebierają nogami, a nie biją, chociaż są w prawie i nie wierzę własnym oczom. Otwieram oko, głowy opuścili, odchodzą. Kiedy przeszło pierwsze zdziwienie, myślę sobie, nie pobili, czyli co? Znaczy, zlękli się. Nawet roześmiałem się do wewnątrz i dalej myślę po tej drodze. Jak się zlękli, znaczy sprawa moja dobra i górą, a oni dołem i frajerzy. I chcę zawracać do domu, ale znowu coś mnie tknęło. Odwróciłem się. Patrzę za nimi, jak się wloką i myślę, gdzieżby znowu oni tak nagle mieli się bać i czego albo kogo. Zwłaszcza słoniu, co to już na pewno jest nie taki, a zna go każdy komisariat. Wiatr tchnął deszczem w twarz, a mnie w głowie powstał zamęt, w wyniku czego nie wiadomo po co zacząłem leść za nimi w odległości, wysilając umysł i z nerwami napiętymi do granic wytrzymałości. Tak weszliśmy między bloki, gdzie, jak przyuważyłem, poszli prostą drogą do mieszkania brygadzisty Jurka. Oparty o trzepak, wbiłem oko w piętro brygadzisty, obecnie człowieka samotnego z dzieckiem, który ciągle nie wydawał mi się człowiekiem złym. Nie wiadomo dlaczego, bo żona od niego odeszła, pozostawiając go z dzieckiem, czyli że bić ją musiał w stanie alkoholu. Powiesić próbował, czy jak? Męczyła mnie niepewność, nad czym się o późnej porze naradzali. I tak sobie myślę, Jakby to było dobrze normalnie do nich zapukać, zapytać się, dlaczego nie bili i ogólnie, co jest co. Ale to dla mnie była możliwość na zawsze odcięta. Patrzę, aż tu się skóra na mnie jeży. Ni mniej, ni więcej, tylko okularnica wprost wchodzi w klatkę Jurka. Szczęściem miałem naturalnie opuszczoną głowę, nie zobaczyła mnie. Poczułem się jeszcze bardziej źle i stoję jak samotny pies na deszczu. W tym samym czasie widzę, że nie ja jeden tak moknę. W jednej chwili od drzewa podsunął się do mnie uprzejmy mężczyzna, nakryty płaszczem z ortalionu koloru czystego nieba, który z wytwornym fasonem chrzęścił przy każdym ruchu i pyta, czy też aby nie mam zapałek. Zaprzeczyłem, a on z rozbawieniem przypomniał sobie, że sam ma. Uparł się, żeby mnie poczęstować, aż w końcu, chociaż nie ulegam temu nałogowi, przez grzeczność i ciesząc się z widoku żywej duszy, przyjąłem papierosa pochodzenia zagranicznego o nazwie Marlboro, a on parę razy oświetlił nas zapałką, zanim się na tym deszczu papieros zajął. Jak się okazało, wybrał się na spacer i deszcz go zaskoczył. Pogawędziliśmy o tym i owym, gdzie pracuję, jak się nazywam, w której dzielnicy mieszkam. Ponarzekaliśmy wspólnie, aż rozpoczęła się regularna burza, która rozpędziła nas każdego w swoją stronę. Następnego dnia wysoki towarzysz poklepał mnie, że żyję, nic mi nie jest, poradził chodzić wcześniej spać, zamiast szwendać się po nocy i gadać głupoty. Tym bardziej, że nastąpił okres przedterminowego wodowania rybaka Kamczatki, bez patrzenia na plany. 8-godzinny dzień pracy i inne bzdury. Piotr Frączewski czyta powieść świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Tak jest, a my do audycji byle do 13 wracamy po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Smakowita paella, piaszczyste plaże i hiszpański temperament. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Hiszpanii już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Barcelony, Malagi, Alicante i na Majorkę. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy.